کیا ہر پرندے کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے؟ حرام پرندوں کی بیٹ ناپاک ہوتی ہے، اور جو حلال پرندے اڑتے ہیں ان کی پاک، جیسے کبوتر، چڑیا وغیرہ، ان کی بیٹ پاک ہوتی ہے، اور جو حلال پرندے نہیں اڑتے، مثلا مرغی، بطخ وغیرہ، ان کی بیٹ ناپاک. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.